Witaj, Gwiazdo Złota. Ewa Mała-Zgodlewska, Grzegorz Turnał i Orkiestra Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Takie to nasze kolędowanie trójkowe. Od 20 będzie z Państwem Baszka Marcinik, a ja na pożegnanie przygotowałem tę ulubioną z ulubionych. Kolęda nowa, Robert Kasprzycki. Wesołych świąt, Mariusz Owczarek. Znowu nie mam piosenki na święta, a przecież wszyscy piszą o nich łatwo. Jest w tych piosenkach Mikołaj wraz z dziatwą, stół i choinka, a w wannie karpięta. A ja nie umiem pisać o tych świętach, a mnie od razu znosi na manowce. U innych szopka, gwiazdka, krówki, owce, opłatek w oknie, buzia uśmiechnięta. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Przecież tak łatwo pisać o tych świętach, o tym talerzu dla pielgrzyma w drodze. Zdziebełko słomy błyszczy na podłodze. Proszę, jak łatwo napisać o świętach, a ja nie umiem pisać o tych świętach, że wszyscy razem i przy jednym stole. Nad stołem anioł, a w wiejskiej stodole już ludzkim głosem gadają zwierzęta. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Od lat nie są święte. Wiem takich domów wiele na tym świecie. Wciąż kogoś braknie, chciałoby się lecieć. Zdziebełkiem słomy wiązać dom pęknięty. Chcę pisać szczerze, więc nie piszę wcale, lecz dla tych wszystkich, którym w oczy wieje. Kreślę życzenia, by mieli nadzieję, gdy łza jak gwiazda spadnie im na talerz. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok No pięknie, bardzo dziękujemy, Mario. Świętuj do woli wśród twoich najbliższych, z przewagą dziewcząt. I tak składa się, że Mariusz Owczarek przygotował dla nas pierwszy prezent, a będzie ich tego wieczoru sporo, to mogę zdradzić. Zapraszamy, zaczynamy. No właśnie, tak wyruszamy z Olem Walickim w naszą wigilijną podróż. No nie na osiołku, słyszeli państwo. Kolędujemy w tym roku samochodem na piechotę. W Sopocie u Izada byliśmy na piechotę, co? A teraz jedziemy samochodem. No świetnie, właściwie to naprawdę bardzo dobrze się czuję jako kolędnik. Tutaj kawałek ciasteczka, tutaj herbatę dostanę. Po prostu da się przeżyć, naprawdę. Uważam, że bycie kolędnikiem ma absolutnie same plusy. Uważaj, bo będziesz jeszcze w Małopolsce. Ojej, to niespodzianka, naprawdę. Pojedziemy do Krakowa? Ale genialnie, zawsze chciałem. Tak, wiem, bardzo szybkim pociągiem, Pendolino, pojedziemy do Krakowa. Iwona mówi, że trochę będzie się czuła tak jak na Tytaniku, ale ja nie mam takich czarnych myśli. Olo, a ty też gdzieś tutaj na Kaszubach? Tak, no więc ja kolęduję właściwie, jak to powiedzieć, w tym roku się skupiłem na odwiedzeniu tych miejsc, które zaniedbałem w ostatnich latach, czyli spacery leśne, okolice Kaszów Południowych, okolice Wdzyc, okolice Bytowa i bezpośrednie spotkanie z Kaszubami, z kaszubskimi lasami, jeziorami, borami. No to tak, to stąd się bierze, Ola, muzyka w tym roku. Z lasów kaszubskich. Thank you. aj zasierać naszą restację. Dragi Poliacy i Poliakinie. Poliakinie i Poliacy. I przypadnicy nacjonalności. Myśmy doszli z małe drżawy na jugu Europy. Ja te Rome pozdrawisz. U to wrime Božića i rodite s narod. Ajmo, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, ajmo ponovit. Kiedy słyszymy ten dźwięk, rzucamy się do składania życzeń. Tak jest u nas. Dobry wieczór. Wigilia w świecie. Dobry wieczór. I w programie trzecim. Jaśko Pawłowski jest współgospodarzem. Będziemy wędrowali. Wyszliśmy z ciepłej, pięknej werandy nad morzem i dokąd dotarliśmy? Na południe. W tym roku jest zupełnie nietypowo, jeśli o mnie chodzi, bo po prostu jestem gospodarzem kolędnikiem, czyli przemieszczamy się do różnych miejsc naszego kraju. Dzisiaj kolędujemy również w Krakowie. Mhm. Ale jest to o tyle nietypowe, że w Krakowie spotykamy kogo? Chorwatów. Spotykamy Bojana Baketę, który jest szefem Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce. Mieszka w Polsce od wielu lat, tutaj pracuje. I fantastyczny zespół zwany Klapą More z Szybenika. To jest obłędny po prostu zespół, który wspaniale śpiewa. Będzie też śpiewał dla Państwa dzisiaj. No to w takim razie złóżmy sobie najprostsze życzenia. Zdrowia, pokoju, radości, przyjaźni, miłości. Prościej już nie mogło być. To ode mnie, a od panów? Bojan. Dobry wieczór. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia, moją kochane trójkę, przez które uczyłem się polskiego od wielu lat. Jak Jaśku powiedział, jestem już spolonizowanym Chorwatem. Tak, bezwzględnie. I mamy wielki zaszczyt po prostu podzielić nasze emocje, dobre wibracje, wrażenia z Polakami z okazji święta. Dlatego poprosiłem moje przyjaciele. Klapa to po prostu przyjacieli, nie zespół. Poprosiłem ich, żeby przyjechały do Krakowa i podzielili te emocje i zaśpiewali dla polskich fanów Chorwacji. Pochodzą nie tylko z Szybeniku, z kilka innych miejsc. Jest nas tych wielbicieli Chorwacji mnóstwo. 8 cudownych facetów z Chorwacji. 2 tenora, 2 barytona, 3 basa. Nieśmiało jako kolędnik Jaśko bym też chciał złożyć życzenia. Moje życzenia są takie, ja bym chciał się oprzeć na starej legendzie, która mówi, że Słowianie wyruszyli z Nadbałtyku. Część z nich została nad Bałtykiem i to my jesteśmy my, Polacy. Następna grupa szła sobie dalej i została tam, gdzie mniej więcej są teraz Czechy i Słowacja. A ci najbardziej mądrzy, którzy wiedzieli, gdzie jest ciepłe morze, dotarli aż do Adriatyku i to są Chorwaci. I generalnie nie ruszamy z Chorwacji. Tak. Bardzo rzadko podróżujemy. I moje marzenie się spełniło. Tak, moje marzenie się spełniło, bo jesteśmy dzisiaj w Krakowie znowu wszyscy razem. I Chorwaci i Polacy. I blisko Krakowa, blisko Wadowic. No tak. To Jan Paweł powiedział, i nasz papież też, zawsze mówił, mój kochani Chorwaci, biały Chorwaci. Tak, papież darzył niebywałą sympatią i miłością naród chorwacki i naród chorwacki do tej pory się tym odwzajemnia. Rzeczywiście. Cudownie. Ja próbuję zaprowadzić porządek wigilijny, czyli żeby tradycji stało się zadość, a tutaj goście nasi wprowadzają taki właśnie żywiołowy bałagan. Cudowny, wspaniały. Bardzo wam za to dziękuję. To co, możemy jednak złożyć sobie życzenia? Bo Jan, gdybyś zechciał po chorwacku złożyć takie klasyczne, typowe, świąteczne, wigilijne życzenia światu. Sretan i miran Božić. Szczęśliwi, spokojni, Wigilię i święta. Radujte se narodi, kad czujete glas, da se Jesus born. лицам приступлю, приступлю. مساء الخير، اسمي عزة الخطاب. هذا لي شرف الكبير أن ضيفني راديو بروجرام ترويكي، راديو القناة الثالثة، في هذه المناسبة الجميلة، أعياد الميلاد المجيدة، وخصوصا أعياد الميلاد لها في نفسي أثر كبير وذكريات جميلة، لأنها كانت في بغداد ومدينة الطفولة، لأن عشت في بداية حياتي في بغداد، وبغداد هي مدينة للمسلمين والمسيحيين الكاثوليك، وتكون هذه الأيام أيام الأعياد، يعني أيام أعياد الميلاد ذات واقع كبير في نفوسنا في للمحبة والتآخي. والأعياد عموما هي مناسبة لتبادل الزيارات والسؤال على الناس المحتاجين والمساعدة وغسل القلوب والتقارب. فكل عام وأنتم بألف خير، بتمني لكم السعادة وأعياد ميلاد سعيدة. شكرا. Bardzo dziękujemy. Dobry wieczór. Tego Państwo nie spodziewali się. Nie spodziewali się Państwo, że w języku arabskim rozpoczniemy ten wieczór wigilijny. Nie spodziewałem się, że w tak interesującym miejscu, z tak interesującym rozmówcą dzisiejszy wieczór będzie nam płynął jakoś. Przynajmniej w tej części. Tak, przynajmniej w tej części. Musimy poznać teraz Izada, bo on jeszcze w moim programie nie występował, choć my się znamy wiele, wiele lat. Przede wszystkim przybyłeś tutaj z Iraku. W Iraku mówi się po arabsku. Czy zechciałbyś teraz w skrócie przetłumaczyć? Może Państwo znają arabski, no ale na przykład ja nie. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym w ogóle przetłumaczyć moje przywitanie, ponieważ ten świąteczny nastrój, i chciałbym powiedzieć, ja pochodzę z Bagdadu. Bagdad, które była podzielone pół na pół między muzułmanami a chrześcijanami. Tradycje jest dla nas bardzo znane, radosne. Chodzimy zawsze nasze święta razem, wszystkie religie, aczkolwiek te święta mają charakter radosny, barwny, a jak każde święta, to jest czas na refleksję, a w ogóle święta to jest czas, skąd powstały te święta, to jest czas podziękowania. Zawsze świętujemy, żeby Bogu podziękować, a ponieważ większość te główne religie mają jakby źródła te same, święta to jest czas refleksji, czas zapominania o codzienności, pamiętanie o tych potrzebujących, jakby zmywanie z serc te wszystkie żale, jakieś nieporozumień, żeby żyć w zgodzie i chociaż zastanawiać się. I to, co mówię, te refleksje właśnie. A w Polsce, jak wiadomo, okres świąteczny, mając te tradycje i ja jestem wychowany w tego duchu, ma dla mnie szczególnie miejsce i z sympatią i z ciepłem, wiadomo, a święta w ogóle w różnych krajach na przykład zawsze mają taką atmosferę, że to jest okres radosny i otwarty, wpływa pozytywnie nawet na duchu i na serce, a święta to są święta. Życzę wszystkiego najlepszego i zdrowych, spokojnych świąt. Tak, poznaliśmy się z większością gości tego wieczoru. Będziemy spotykać się z nimi do północy. Wątki naszej opowieści jak wyżej będą się przeplatać, niczym we współczesnej powieści. Będziemy zaburzać chronologię, mylić tropy. A tymczasem zaglądam pod choinkę. A tam leżą prezenty od moich przyjaciół, od moich kolegów z Trójki. Zamknęłam oczy, o teraz otwieram już oczy i otwieram pierwszy papierek, bo to papierki po cukierkach choinkowych są zawinięte. Numer, o matko, 6 czy 9. Dobrze, umówmy się, że to jest szóstka. Przepraszam, będę tak kodować, no bo innego wyjścia nie ma, skoro zabawa, to zabawa. I 3. No zobaczymy, jak te prezenty będą ze sobą rozmawiały. Ja mam dla Państwa historię jak z opowiadania Brunona Schulza Księga, ale zapewniam, że nie zmyślam. Otóż kiedy byłem bardzo małym chłopcem, w moim domu rodzinnym, obok wielu książek i czasopism, moi rodzice lubili czytać, znajdował się pewien szpargał, mówiąc językiem człowieka dorosłego. Po latach uświadomiłem sobie, że musiał to być egzemplarz jakiegoś zachodniego magazynu ilustrowanego, jakiegoś miesięcznika, a raczej jego szczątek, bo wydaje mi się, że okładki były oberwane. Żeby sobie uświadomić dziwność tego obiektu, trzeba odtworzyć realia. PRL, połowa lat 60., mieszkanie średnio zamożnych inżynierów na warszawskiej robotniczej Woli. Więc jaką drogą to do nas dotarło, nie mam pojęcia, tak jak nie wiem, co się z tym stało. No podejrzewam, że ktoś się w końcu zachował rozsądnie i ten szpargał wyrzucił. Ale dla mnie, jako dla dziecka, było w nim coś magicznego. Pamiętam doskonale niepowtarzalny zapach tego papieru, jego śliskość, jego połysk. A zwłaszcza fotografię, która zwracała uwagę może dlatego, że była czarno-biała. Przedstawiała jakichś ludzi idących przez zaśnieżoną polanę o zmierzchu. Ściana lasu za nimi była już zupełnie czarna. Za niej wychylał się budynek chyba świątyni, bo mam wrażenie, że pamiętam wieżę albo szczyt dachu zwieńczony krzyżem, który zwracał z kolei uwagę, bo w jego centrum i na ramionach umieszczone były reflektory. I te światła na krzyżu na tle nocnego nieba robiły wrażenie jakiegoś dodatkowego gwiazdozbioru. Jako dziecko przyglądałem się temu i zastanawiałem się, co to za ludzie i dokąd idą. Nie zdawałem sobie sprawy, że na zdjęciach reklamowych ludzie mogą iść dokądkolwiek i mogą być kimkolwiek. I dla mnie to był taki list z tamtego świata. Nie z tamtego w sensie politycznym czy geograficznym, byłem za mały, żeby to rozumieć, ale z całkiem innego świata. To jest takiego innego świata metafizycznie. I po latach, niedawno, kiedy zacząłem słuchać amerykańskiej muzyki pop z lat późnych lat 40., z lat 50., z początku lat 60., myślę o tej muzyce amerykańskiej spoza nurtu rock'n'rolla, to w tych aranżacjach, które bardzo długo mnie drażniły swoją słodyczą, zacząłem słyszeć podobny klimat, klimat takiego listu z innego świata, w którym nas nie było i w związku z tym nigdy nas tam nie będzie i w którym nieraz świadomie lub nie lokujemy marzenia o idealnej rzeczywistości. Więc taki list z tamtego świata akustyczny chciałbym teraz Państwu podarować. Frank Sinatra, White Christmas. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Dobry wieczór. Nazywam się Dariusz Pieruk. Kiedy myślę o świętach, nie potrafię nie myśleć o muzyce. Lubię zbierać świąteczne piosenki. Myślę, że nazbierałem ich więcej niż potraw na wigilijnym stole. Jedna z nich pochodzi z czasów, kiedy święta były wprawdzie rodzinne i piękne, natomiast świat wokół nie był aż tak ładny, kolorowy jak teraz. Życzę Państwu pięknych, naprawdę pięknych rodzinnych świąt i tego, by świat po tych świętach był równie piękny jak same święta. Do śniegowic wpadłem tylko na godzinę. Na godzinę tylko, bo to za granicą. I zostałem w śniegowicach całą zimę. Całą zimę przyszło tkwić mi w śniegowicach. Byłem głupi, bo tak dałem się zaskoczyć, że przy sobie miałem tylko na napiwek. A gdy bieda mi zajrzała prosto w oczy, uśmiechnąłem się i zapytałem zimy, co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tak odrzekła mi zima. Źle nie było, ale rzadko tak do śmiechu. Czasem śniegu było więcej niż herbaty. Za pieniądze pożyczane od kolegów kupowałem mały dom na duże raty. Gdy mi mówisz, że przeciąga się ta zima, gdy mnie pytasz, kiedy znowu cię odwiedzę, ty chcesz wiedzieć, co mnie jeszcze tutaj trzyma. Ty chcesz wiedzieć, a ja wiem, co odpowiedzieć. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Dziś, gdy patrzę na te moje śniegowice, zamrożone tak, a już nie koniec świata. Zapominam, widzę tylko, co chcę widzieć. I pamiętam koniec zimy w środku lata. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta. Tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Z okazji prawdopodobnie 21. Wigilii mojej w Trójce postanowiłam pomieszać różne style, które przewijały się. No i to między innymi było Wigilia wśród swoich, czyli wśród moich kolegów z Trójki. I tak jest dzisiaj. To była Wigilia w świecie i w programie trzecim. I tak jest też dzisiaj. Zaraz wyjaśnimy, gdzie teraz znajdujemy się, kiedy nagrywamy. No i to była Wigilia u Jaśków, czyli w domu rodzinnym, przy prawdziwym stole. No i teraz tak, Jaśków postanowiłam wyprowadzić z ich ziemi świętej, wyprowadzić z ich domu, no i powędrowaliśmy. Powędrowaliśmy w stronę Iraku myślami, powędrowaliśmy również w głąb Kaszub, bo jesteśmy w innym rodzinnym domu, cudownym, ciepłym, no pięknie tutaj jest. Ja się będę wzruszać, w związku z tym Jaśko musi opanować sytuację. Jaśko Pawłowski nadal ze mną jako współgospodarz. Czyli kolejny etap naszej peregrynacji wigilijnej. Jesteśmy w Żukowie u pani Henryki Strycharskiej-Krzywonos, u kobiety, co do której nie waham się powiedzieć, że gdyby nie ona, nie siedzielibyśmy przy tym stole. Ja powiem dlaczego. Cofnijmy się do 80 roku, do sierpnia. Jest strajk na stoczni, jest 15 dzień sierpnia, Henryka Krzywonos jest motorniczą tramwaju i prowadzona, przypuszczam, odruchem emocjonalnym, zaraz się dowiemy zresztą, czy tak było, zatrzymuje tramwaj i w ten sposób zatrzymuje komunikację miejską praktycznie w całym Gdańsku. Strajk się rozszerza. Jest następny dzień. To jest ten najbardziej newralgiczny punkt. To jest 16 dzień sierpnia. Lech Wałęsa i stoczniowcy właściwie załatwili swoje sprawy, czyli podwyżki i te wszystkie historie, o które walczyli wtedy. Natomiast po Polsce rozszerza się już strajk solidarnościowy. Zaczynają strajkować inne zakłady. Stoczniowcy wychodzą ze stoczni imienia Lenina i kto ich zatrzymuje? Henryka Krzywonos-Strycharska. Staje na bramie i po prostu swoim ciałem blokuje wyjście stoczniowców, tłumacząc im, że jeśli oni teraz wyjdą, to strajk sierpniowy się załamie. Na szczęście okazała się na tyle skuteczna, że oni zrozumieli, co się do nich mówi. Zostali na stoczni do końca sierpnia, gdzie zostały podpisane porozumienia sierpniowe, których sygnatariuszem między innymi była właśnie pani Henryka. I to jest jej niezaprzeczalny wkład w historię naszego kraju. Dlatego śmiem twierdzić, że rzeczywiście moglibyśmy w innej trochę rzeczywistości siedzieć tutaj w tym miejscu, albo w ogóle siedzieć zupełnie gdzie indziej, gdyby nie właśnie ona. Dodajmy, że jest z nami również reprezentant młodego pokolenia urodzonego w Gdańsku, czyli muzyk Olo Walicki. To on nam pomógł tutaj przyjechać. Olo, proszę państwa, uwaga. Najmłodszy. 21 grudnia ukończył 40 rok życia. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Dziękuję. I już, przepraszam, oddajemy głos pani gospodyni, bo też dowiemy się, w jakim domu jesteśmy teraz. Ja będę musiała wyrównać trochę. My jesteśmy w Glinczu. Gmina Żukowo, ale Glincz. Mówię dlatego, że moi sąsiedzi zawsze mają pretensje do mnie, że mówię o Żukowie, chociaż mieszkam w Glinczu. Więc to wyrównałam i jeszcze jedną sprawę wyrównam, jeśli chodzi o stocznię. Tam nie byłam tylko ja, tam była Ania Walentynowicz i Alinka Pinkowska. I to są dwie bardzo poważne osoby, bo one były w wolnych związkach, a ja w nich nie byłam. U mnie było wszystko na wariata, że tak powiem, a u nich było wszystko ułożone od początku. One wiedziały, co robią. Ja wiedziałam tylko, że przychodząc na stocznię i zatrzymując swój tramwaj, nie mogę zostawić teraz ludzi WPK samych. Natomiast najważniejszą sprawą było to, że znaleźliśmy poprzez stocznię furtkę, jak też zawalczyć. My żeśmy próbowali jako WPK-owcy wiele, wiele razy, ale za każdym razem, jak wybraliśmy tego, kto miał pierwszy wyjazd, okazywało się, że on ma rodzinę, dzieci, że żona się nie zgadza, a on też nie będzie narażał rodziny. My żeśmy go rozumieli. Tyle tylko, że moja siostra 1 sierpnia wyszła za mąż, ja się poczułam bardzo wolna, bo ją wychowywałam i wiedziałam o tym, że nawet jak coś mi się stanie, to nikt po mnie nie będzie specjalnie płakał. Byłam w takiej sytuacji wtedy, więc myślę, że wszystko to, co zrobiłam, to oczywiście nie zdawałam sobie sprawy z tego, co robię i nie byłam taka odważna, jak dzisiaj wszyscy mówią. Stanąć tym tramwajem przy tej operze, to trzeba było być naprawdę trochę walniętym, myśląc o tamtym czasie. Dlatego też jadąc do opery, to tak jak dziewczyna idzie na spacer, umówiła się z chłopakiem i wyrywa kwiatki, mówi kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Jak każdy przystanek stanę, nie stanę, myślałam, ale myślałam o czymś zupełnie innym. Myślałam, że mnie ludzie zlinczują tam przy tej operze, jeśli ja stanę, bo ja wiedziałam, że ja tylko tam mogę stanąć, dlatego że tory tam się krzyżują. Wszystkie krzyżują. I jakie było moje zdziwienie, kiedy powiedziałam, że ten tramwaj dalej nie pojedzie, ale ci ludzie zaczęli klaskać, czyli wiedziałam. I teraz powiem, bo w tym roku, jak państwo wiecie, startowałam w wyborach i do mnie podeszła pani, którą chciałabym w tej chwili pozdrowić, pani Bożena Grunwald, i powiedziała: pani Henryko, ja jechałam tym tramwajem. Ja pamiętam wszystko dokładnie. Uważam, że o tym trzeba rozmawiać przy każdej okazji, żebyśmy nie zapomnieli 70 roku, żebyśmy nie wychodzili na ulicę, żeby nie ginęli ludzie, ale też o 80 roku, bo dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy tak narzekają, to mówię, pamiętacie kartki, pamiętacie ocet i denaturat i wiele kolejek, których żeśmy przestali i czasem staliśmy za pralką, a dostaliśmy telewizor, który był nam w ogóle niepotrzebny, więc to wtedy im otwiera oczy trochę i pokazuje, że żyliśmy w innych warunkach, że te warunki są teraz zupełnie inne. Przecież państwo wiecie, że tej wolności nie zawsze się dostaje na stałe. Czasem się okazuje, że budzimy się i już nie ma tej wolności, więc trzeba ją pielęgnować, cenić i patrzeć, żeby nie zapomnieć, jak my żeśmy to zrobili. My Polacy. Ja mogę się kłócić z moimi kolegami, oni mnie nauczyli tego wszystkiego, to ja im zawdzięczam to, co się stało później na stoczni. Przecież ja jako dziecko nigdy nie byłam doceniana, nigdy nie byłam głaskana, przytulana, nigdy nie dostałam żadnego prezentu. Oni pokazali, że im na mnie zależy i to było bardzo ważne. Ja do dzisiaj chylę przed nimi czoło. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. To nie tylko stocznia. To cała Polska stała. My żeśmy wszyscy stali. I nieważne. Chłopcy po 16-17 lat rozrzucali ulotki, biegali i też trzeba im oddać to, co ich. Zawsze mówimy, oddaj Bogu to, co boskie. I o tym musimy pamiętać. I kiedy idę do młodzieży, do ludzi, oni mówią, a co mnie to obchodzi? To ja mówię, a idź do domu. Spytaj babcie, dziadka, może ojca czy matkę, co oni w tym czasie robili i jak to wyglądało. Ale spytaj też ojca, jeśli rozmawiam ze studentem, co wybrał wtedy, butelkę wódki czy czekoladę dla ciebie. Bo taki był wybór. Dzisiaj wchodzisz i kupujesz, a wtedy? I wtedy okazuje się, że oni chętnie ze mną rozmawiają, zadają pytania i czasem się zdarza, że ja wychodzę, oni jeszcze za mną biegną i pytają o niektóre rzeczy. Zawsze o tym mówię, że są rzeczy niewytłumaczalne. Tak jak ten tramwaj, który ja zatrzymałam, to jest naprawdę dla mnie dzisiaj po tylu latach wytłumaczalne, dlaczego ja to zrobiłam. Gdybym była wtedy w wolnych związkach, to bym wiedziała, po co to robię. Tyle tylko, że ja, cholera, pochodzę z rodziny patologicznej i zawsze byłam tą osobą, która musiała o coś walczyć. Ja zawsze o coś walczyłam. Walczyłam o buty, walczyłam o swoje miejsce w rodzinie, o to, żeby moja rodzina nie piła, o to, żeby moja siostra coś więcej miała i tak dalej. Więc myślę, że właśnie dlatego takie osoby takie są po prostu. Takie starają się być lepsze. Wszyscy jesteśmy dobrzy, ale niektórzy muszą zawalczyć o to, żeby ktoś powiedział, jesteś dobrym człowiekiem. Ja jestem takim człowiekiem, który zawsze chciał być lepszy. I tyle, dlatego tu jestem. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Kolejne życzenia mają sens symboliczny. Skierowane są do tych wszystkich, którzy nie wiedzą. Którzy jak rośliny reagują na impulsy świata zewnętrznego, nie dbając, czy reakcje ich składające się w końcu na to, co nazywają życiem, tworzą jakikolwiek w miarę choćby sensowny porządek. Tym, którzy nie wiedzą, że jedni są bici, a inni biją. Że ktoś kłamie, chociaż występuje w telewizji. Że ktoś kradnie, choć daje im kartki. Tym, którzy nie wiedzą, że w ich imieniu handluje się bronią z kimś, kogo się następnie oskarża o politykę agresji. Że w ich miłującej pokój ojczyźnie szkoli się obce wojska za nienawistne dewizy. Tym, którzy nie wiedzą, co jedzą i na czym śpią. Kiedy po nich przyjdą, a kiedy o nich zapomną. Którzy nie wiedzą, co się stało z sąsiadem, co z Edwardem Gierkiem. Gdzie są książki Leonida Breżniewa, których nikt nie chce kupić? A co się dzieje z maszynami do szycia, które wszyscy chcą kupić? Tym, którzy nie wiedzą, że stoją w awangardzie zwycięskiego pochodu komunizmu, który leży na składach broni atomowej. Wreszcie tym, którzy nie wiedzą, że trzeba wiedzieć. Nikt nie składa żadnych życzeń, gdyż zapewne nie wiedzą również, że w Boże Narodzenie takowe się składa, a bydlątka wstające mówią ludzkim głosem. Samowar ukrop nalewam w szklanki. Przy wigilijnym stole bez słowa świętują polscy zesłańcy. Na ścianach mroźny osad wilgoci obrus podszyty słomą. Płomieniem ciemnym świeca się kopci słowem wszystko jak w domu. Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni. Sławią Boga, że nam się do stajenki mieści. Nie chcę rozum pojąć tego, chyba okiem dojrzyczego, czy się mu to nie śni. Nie będzie tylko gwiazdy na niebie, grzybów w świątecznym barszczu. Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie, cukier dzielony na kartce. Talerz podstawiam, by nie uronić tego, czym życie się słodzi. Inny w talerzu pustym twarz schronił, Bóg się nam jutro urodzi. Król wiecznej chwały już się nam z makiem i kurtki, będzie chleb i herbata. Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę, patrząc na swoje życie. Jesteśmy razem, czegoż chcieć jeszcze, jutro przyjdzie zbawić. Czeka na niego, by jak co roku sobie nad ranem życzyć tego samego. Znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znów dopali się świeca. Po cienku wolność w jego imieniu, jeden drugiego. Już serdecznie pozdrawiam panią Olę, która słucha nas na Wyspach Brytyjskich, oraz panią Elę, która z kolei jest na Śląsku. Bardzo dziękuję, że panie są

polowanie cały rok. Dobry wieczór, ja po kolędzie. Zaprezentuję w prezencie swoją ulubioną kolędę. Kolędę, która kojarzy mi się z radością, bo święta Bożego Narodzenia to dla mnie radosne święta. I pierwszy raz posłuchaliśmy jej razem z moim obecnym mężem w samochodzie, gdy jechaliśmy, byliśmy w drodze, bo w pierwszym roku naszej znajomości nie mogliśmy się zdecydować, gdzie spędzić święta. U niego z rodziną, czy u mnie z rodziną. Wybraliśmy więc święta w drodze, żeby być i tutaj, i tam. A ponieważ mieliśmy wtedy bardzo malutkie mieszkanko, takie 18,5 metra, więc nie mieliśmy gdzie specjalnie postawić choinki, więc wymyśliliśmy sobie, że tę choinkę będziemy mieć w samochodzie, skoro i tak będziemy spędzać święta w samochodzie. I ta kolęda właśnie kojarzy mi się z tą szczęśliwą drogą w jedną i w drugą stronę i z tym zapachem choinki z nadmuchu samochodowego i z tymi igłami, które potem przyszło nam sprzątać w kilka miesięcy po tym, jak tę choinkę zdecydowaliśmy się zdemontować. Igły były do końca życia tego samochodu właściwie w tapicerce i trudno było je wydostać, ale wspomnienia pozostały bardzo miłe i sympatyczne. Narodzenia Syna jedynego, Ojca Wszechwiecznego, Boga prawdziwego. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda. Panna porodziła niebieskie dzieciątko, w żłobie położyła małe pacholątko. Pasterze śpiewają, na multankach grają. Hej, kolęda, kolęda. Pasterze śpiewają, na multankach grają. Hej, kolęda, kolęda. Panie Boraczek nierychło przybieżał, spieszno ni tak, ni siak wszystkiego odbieżał. Panu nie miał co dać, kazał im śpiewać, hej, kolęda, kolęda. Panu nie miał co dać, kazał im śpiewać, hej, kolęda, kolęda. Tak wszyscy z połem wokoło stanęli, panu maleńkiemu